Bueno, señoras e señores, seiban que están escuitando Galegos no Baixo aquí en Radio San Boi. Estamos nese tempo do 40 aniversario tamén da emisión aquí en Radio San Boi. Así que vámonos ir nestos intres, vámonos ir a Galicia. Vale. E vamos a falar con unha persoa que cada vez resolvemos na pequena pantalla. Así que vamos darlles boas tardes ao señor Galloso. Moi boas tardes, señor Galloso. Temos outro lado do fío telefónico ao señor Galloso, non? É a señora Carmen. É a señora Carmen. Pois equivocámonos. Bueno, equivocámonos. Igual, sí, sí. Falamos con ela. ¿Verdad, Carmen? Hola, boa tarde. É que tamén tiñamos previsto falar co señor Galloso, non te preocupes. Nada que ver co Galloso, pero bueno. Bueno, pero para non ser unha honra terte na nosas ondas, ou por lo menos nesta misión de Galegos no Baixo. Sabemos que Carmen é a xerente, a dona, a que leva adiante Xanela da Lúa, a vivenda rural que está en Lira. Pois sí. Sí, señor. Que ademais, bueno, pois completo casi durante todo este verán e esta pandemia, non? Sí, tuvemos moita xente no verán, púxose de moda por varias razóns, porque o Concello de Carnota é un concello con pouca xente, cunha playa moi longa na que se pode estar un mantendo todas as distancias e toda a seguridade que hai. Entón a xente tanto aquí no Concello de Carnota como no Concello de Muros, pois foi un desbordamento este verán. Polo nome, a verdade que sí. Polo nome desa casa, desa vivenda rural que é Feiticeiro, eso de Xanela da Lúa non o ten calquera, e despois porque ti como grande recepcionista, pois atendes a todos os que se achegan con moitísimo agarimo, non? Home, con moitísimo agarimo, estou super agradecida porque é verdade que o traballo deste verán foi moi diferente aos outros anos, porque a pandemia condicionounos a todos, entón claro, requeriu un esforzo de traballo moito máis grande, pero por parte de todos, tamén por parte dos clientes. Sí, non, sí. A verdade é que estou moi agradecida e moi satisfeita de todos os clientes que pasaron pola miña casa, que me axudaron a facelo ben, e que na nosa casa, bueno, nin na nosa casa, nin en todo o concello hubo contagios así en sitios públicos, e bueno, é un reto, sabes? Claro. Porque estábamos sempre vivindo en tensión. Claro, claro. Pero bueno, está un reto superado e seguimos mantendo todos os protocolos e todas as medidas de seguridad. Vale. E seguimos traballando. Claro que sí, eso é o que nos alegra, fainos contentos. Bueno, nos chamábamoste para agradecerche que nos ofreceras ese agasallo que lle vamos a dar a nosos ointes por culpa deste 40 aniversario da Radio San Boi e por 40 aniversario da Asociación Rosaría de Castro, que dixeche que aos que se pusieran en contacto contigo e os ofrecías 3x2 ou 2x1, non me acordo exactamente o que me fixeches, pero o que sí é certo é que temos que agradecerche porque fixechete eco deste 40 aniversario, agradececho personalmente por antena e en particular. Bueno, eu agradezco a vos porque vos sempre contades comigo para todo. Eso para min é un orgullo, sabes, é unha honra. Entón, agradecida son eu. Estou encantada de poder ofrecer así un agasallo aos vosos ouvintes. Gracias, moitas gracias. Por certo, o asunto do, non sei como teñen agora ese plantexamento que hai, que bueno, sempre había no outono esas gastronomía outonal que... Sí, nos empezamos xa co outono gastronómico, nos empezamos o fin de semana pasado. Ah, sí, moi ben. Empezou o fin de semana pasado, está un pouco incerto porque cos brotes en todos os sitios non sabemos, claro, a xente que vai ir, sí. pero si non, somos valientes e damos de para adiante, cociñaremos os platos típicos de Galicia para todo aquel que quira vir as nosas casas aquí este outono. Moi ben, moi ben. Bueno, e unha cousa que quería preguntarche, que hai algunha innovación neses menús que sempre pos un cariño especial? Bueno, os menús as bases son sempre o mesmo, porque son sobre todo mariscos e cousas daqui da zona. Sí que é verdad que este ano tivemos menos tempo para facer os menús, de feito non se iba a facer o outono gastronómico por medo a pandemia, e despois en menos dunha semana dixéronnos que sí, e tivemos que presentar os menús dun día para outro. Entón, son uns menús feitos moi a presa, pero sí que temos un crocante de vieira, a ver, sobre crema de calabaza, que está moi bo. Eso xa o digo. No, a vieira ten que estar, si encima ten aí a cabaza o carón, bueno, de verdade, cualquier tipo de xantar que ti ofreces sempre foi bueno, extraordinario, porque ademais tes o produto bueno, da man, non? Tendes o produto directamente de aí. Este ano foi un ano que se fixeron moitas comidas e moitas feas, por isto de que a xente non quixo sair da casa. E sí que a verdade é que eu traballo con peixes e con mariscos daqui da zona. Sobre todo hai peixe e marisco, é verdad que algunha vez hai carne, que tamén acollemos aquí en Mazaricos, pero sobre todo os peixes e os mariscos daqui dos que se pescan pois entre Muros e Carnota. Claro, mira, claro. Sí, algúns deles de primeira calidade, bueno, de grande calidade, que ademais eu somente os provei precisamente aí, esas vieiras, seguro que non as teñen con ese sabor en outro sitio. Sí. Moitas gracias. Bueno, e ademais hasta a merluza, que non é o mesmo tomar a merluza de aí que tomar a da baixo da Rías Baixas. No. Bueno, aquí é todo diferente. Sí, sí, pasa sí. Que non vamos a decir máis, pero aquí é todo diferente. Sí, claro. Desde logo. Claro que sí. Desde logo que sí. Bueno, pois non te queremos incomodar máis, Carmen, que sabemos que tes clientela que atender. O que nos queríamos facer xa fixemos. Saudarte moi cordialmente, agradecerche moitísimo a túa oferta e que, bueno, que os nosos ointes que se poñan en contacto con nos mediante o WhatsApp ou mediante o Facebook ou cualquier outra forma, pues diremoslle que teñen ese agasallo que tiñen nos ofreceches. Exactamente, pois pues eu estou encantada de colaborar con vos e moitísimas gracias por permitirmo. Grazas. Carmen, unha aperta grande. Unha aperta, un saúdo cuidándose. A todos vos. Sí, igualmente, señora Carmen, unha aperta moi forte. Unha aperta, auriño. Vale. Bueno, pois seguimos con algo de música que xa Fernando por ali nos ten preparado. Vale. E despois entramos xa de cheo con outra persoa. Vale, vale.